kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 lipca, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Prokuratura ma ujawnić szczegóły tragedii na warszawskiej Wisłostradzie, w której zginął ojciec i syn. Dziś na Wimbledonie Iga Świątek może zapisać kolejną kartę w historii tenisa. Donald Trump w Teksasie, gdzie powódź zabiła ponad 120 osób. W warszawskiej prokuraturze trwa przesłuchanie 38-latka, który brał udział w tragicznym wypadku na stołecznej Wisłostradzie. W czwartek wieczorem dwóch mężczyzn jadących Oplem zjechało na przeciwległy pas i uderzyło w motocykl, którym podróżowali ojciec z 13-letnim synem. Obaj zmarli w szpitalu. Walka z piratami drogowymi jest priorytetem dla rządu, zapewnia minister infrastruktury Dariusz Klimczak i dodaje, że trwają prace nad przepisami, które mają skutecznie eliminować drogowych przestępców. W przypadku tego typu zdarzenia, w którym ktoś pod wpływem narkotyków powoduje śmierć na drodze, traktowany jest jako zabójca i będzie karany jako zabójca. Z mojego punktu widzenia ta śmierć powinna powodować skazanie takiej osoby na bezwzględne więzienie. Kierowca Opla najprawdopodobniej był pijany i właśnie pod wpływem narkotyków. Razem z jadącym z nim pasażerem uciekł z miejsca wypadku. Policja odnalazła mężczyzn następnego dnia. Oczy kibiców zwrócone dziś na korty w Londynie. Tam Iga Świątek po raz pierwszy w karierze zagra w finale Wimbledonu. Będzie to szansa na zdobycie 6. tytułu wielkoszlemowego. Rywalką Polki będzie Amerykanka Amanda Anisimowa. 13 lat temu w finale Wimbledonu zagrała Agnieszka Radwańska. Dziś, jak mówi, jest pod ogromnym wrażeniem formy, jaką prezentuje Iga na kortach w Londynie. Widać, że to nastawienie troszkę Igi jest inne na tą trawę, ale nawet nie do końca tutaj zmiana tenisowa jest widoczna. Nawet to, że jest nastawiona na to nawierzchnię, podobnie jak na każdą inną, ale ma takie przebicie w swojej mocy, w sile, w prędkości. Przede wszystkim w półfinale, prawda? Na jakich obrotach grała Iga, a na jakich mogła grać Belinda, więc tak naprawdę Iga ma taki tenis, że naprawdę poradzi sobie na każdej nawierzchni, a jak jest dobrze nastawiona, dlatego ją widzimy po prostu w finale. Jeśli Iga wygra Wimbledon, awansuje z 4. na 3. miejsce w rankingu WTA, a na jej konto w przeliczeniu wpłynie prawie 15 milionów złotych. Słowacja do wtorku chce osiągnąć porozumienie z Komisją Europejską w sprawie gwarancji, że nie ucierpi z powodu wstrzymania dostaw rosyjskiego gazu, przekazał premier Słowacji Robert Fico. Słowacja blokuje 18. pakiet sankcji, bo uważa, że zakończenie importu gazu z Rosji spowoduje niedobory i wzrost cen. Prezydent Donald Trump odwiedził Teksas zalane przez katastrofalną powódź, która zabiła ponad 120 osób, w tym wiele dzieci. Nadal mieszkańcy poszukują wielu swoich sąsiadów. Prezydent bronił się przed oskarżeniami, że można było zrobić więcej, a pomoc przyszła za późno. Donald Trump odbył lot helikopterem nad najbardziej dotkniętymi obszarami i otrzymał informacje od lokalnych władz. Spotkał się również z ratownikami i krewnymi ofiar powodzi. Byłem na miejscu wielu huraganów i tornad, ale nie widziałem czegoś takiego. Prezydent USA nerwowo zareagował na pytanie dziennikarki o zarzuty pod adresem władz, że nie został uruchomiony żaden system ostrzegania, który mógłby uratować wiele istnień ludzkich. Tylko zły człowiek może zadawać takie pytania. Mamy tu do czynienia z heroizmem. Łatwo patrzeć wstecz i mówić, że coś można było zrobić inaczej. Po tygodniu od tragicznej powodzi wiadomo, że z powodu cięć budżetowych federalna pomoc została opóźniona o 3 dni, a służby kryzysowe nie odbierały telefonów od poszkodowanych. Cięcia budżetowe wprowadzone przez Trumpa spowodowały także odejście wielu pracowników służb meteorologicznych. Z Waszyngtonu Marek Bałkuski, Polskie Radio. Ludzkość wciąż szuka odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy sami we wszechświecie, czy jednak może nie. Naukowcy doszli do wniosku, że jeśli niedaleko naszego Układu Słonecznego istniałaby jakaś cywilizacja, naszą obecność zdradziłyby lotniska. Wysyłają one bowiem doskonale widoczne z kosmosu sygnały radiowe. Zespół naukowców z Manchesteru sprawdził, na ile fale radiowe uciekające z dużych lotnisk mogłyby być widziane przez obce cywilizacje, gdyby takie w pobliżu istniały. I okazało się, że systemy radarowe lotnisk emitują łączny sygnał radiowy tak silny, że mógłby zostać wychwycony z odległości nawet 200 lat świetlnych. Ale brak odpowiedzi w tym wypadku jest też odpowiedzią. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na dziś sporo chmur, opady deszczu, a także możliwe burze, słońce, jeśli się pokaże, to tylko na wschodzie, a na termometrach niewiele, jak na lato. 16, maksymalnie 20, na wschodzie miejscami do 24. Autopromocja. Otrzymał tegoroczny paszport polityki, choć i bez niego od dawna gra po całym świecie. Do trójki wpada dosyć często, zwykle z własną muzyką, bardzo eklektyczną, ale tym razem zaprezentuje cudzą. W domu nie mam odtwarzacza CD, odtwarzam głównie właśnie płyty winylowe. Może wybrać wszystko. Jak on się zmieści w zaledwie 2 godzinach? Na winylu dzielimy płytę na 2 połówki. Audycję Rezydencja w tym tygodniu oddajemy Kubie Więckowi. Do usłyszenia w niedzielę od 14 do 16. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 5,5 minuty po godzinie 13. Sobotnia tonacja trójki. Do 14 na zestaw podstawowy bardzo serdecznie zapraszam. Can you hear me running? Can you- Silent Running. Cóż za niezapomniany przebój zespołu Mike and the Mechanics. Tak, ale patrzymy na niego z 40-letniej perspektywy. A wtedy pierwszy zwiastun, pierwszy utwór, pierwszy album chwilę później i zupełnie nowa nazwa. A o co chodzi? Mike and the Mechanics? No i natychmiast pytanie, czy to powolny, ale jednak rozpad Genesis, czy to tylko początek indywidualnego, pobocznego projektu. Dzisiaj napisałem Państwu, to jeden z ulubionych zespołów wszechczasów szykuje kolejną wyprawę do swojego archiwum. Takie wieści dochodzą z wytwórni. Jeżeli to jest skoordynowana akcja, to album Mike'a Rutherforda i jego mechaników trzeba zakwalifikować jako pierwszego przedskoczka. Tak samo chyba następną płytę. Przypomnijmy sobie, gdy tak wykonana wersja dotarła do nas na stadionie Lecha w Poznaniu, w tamten majowy wieczór wiele osób wstrzymało oddech. Dreaming of Mercy Street, where you're inside out, dreaming of mercy. In your daddy's arms again, dreaming of Mercy Street. I swear they moved that sign, looking for mercy. In your daddy's arms. Looking down on empty streets, all she can see are the dreams all made solid, are the dreams made real. All of the buildings, all of the cars were once just a dream in somebody's head. She pictures the broken glass, pictures the steam. She pictures a soul with no need. Cut the scene. Wait until darkness comes. Nowhere in the corridors of pale green and gray. Nowhere in the suburbs, in the cold light of day. There in the midst of it, so alive and alone, words so fall like bone, dreaming of Mercy Street. Way you're inside out, dreaming of mercy. In your daddy's arms again, dreaming of mercy. Street. I swear they moved that sign, looking for mercy. In your daddy's arms. From drawers that slide smooth, tugging at the darkness, word upon word. confessing all the secret things in the warm velvet box to the priest. He's the doctor, he can handle the shocks. Dreaming of the tenderness, the tremble in the hips of kissing Mary's lips. Dreaming of Mercy Street, where you're inside out. Dreaming of mercy in your daddy's arms again. Dreaming of Mercy Street. I swear they moved that sign looking for mercy in your daddy's arms. Płyta Petera Gabriela nazywa się In the Big Room. Ten tytułowy duży pokój to największe pomieszczenie starego młyna we wsi Box, 2,5 godziny drogi od Londynu. Młyna, który Peter Gabriel zaadaptował na studio i małą salę koncertową Real World. 23 listopada 2003 roku dał tam koncert dla przyjaciół, podziękowanie za udział w akcji charytatywnej. 2 tygodnie temu ujawnił zapis na płycie. Jeszcze jeden dowód, że takich pereł skrywanych przez lata czas się nie ima. W sobotniej tonacji trójki najważniejsze jak na razie tegoroczne wydawnictwo zza kredensu, 7-płytowy zestaw od Bruce'a Springsteena, 74 nigdy wcześniej niesłyszane utwory z lat 1983-2018. Tchu, nie jeden raz zabraknie. Every lover get her rose on Valentine's Day. Ain't every stray dog could find his way. I'd be in your arms tonight beneath these, instead of at your doorstep down on mine. Perfect world, in a nearly perfect world. Passing days of our sins in the cool of the evening, losing. I'd account for my lack of trust in the mess I made of us. In a perfect world, in a nearly perfect world, when you had together we walked on, and you locked me in your arms, I felt free. When I looked in your eyes, I saw what I thought could be. And the will the harshness of the day be broken by the rain? Yeah, shattered heart piece itself together again. I'd have had the guts to let our love stand. I'd never let you slip through my. Zdumiewające. Te 7 pełnospektaklowych płyt gotowych lub prawie gotowych do wydania, a jak tłumaczy Bruce Springsteen, nie byłem pewien, że są wystarczająco ważne, by się ukazały. To zdanie zadziwiło wielu ludzi, ale nie wiem, czy do końca powinno. Artysta już dawno opowiedział Państwu, jak widzi realizowanie i upublicznianie swojej twórczości. No to najważniejszy fragment mojej rozmowy. Twórcze credo Bruce'a Springsteena. Staram się nie powtarzać. Wiem, to najtrudniejsze zadanie, szczególnie dla kogoś, kto jest na scenie muzycznej ponad 25 lat. Trzeba szukać sposobu spojrzenia na świat inaczej, z innego punktu widzenia. Czasami to przynosi rezultaty w postaci nowych piosenek, a czasami nie. I guess for me, you're always trying to not repeat yourself, and I think the hardest thing for a songwriter as you when you're 25 or 30 years down the road, you know, to really write a new song, obviously you've got to be a bit of a new person, you know, look at the world in some way that you haven't before, you know, and then maybe new work will come out of that, you know. Sometimes it does, sometimes it doesn't. And that's what your job is, you know. That's really the essence of your job. I mean, that's my interest. I'm interested in being as good a writer as I can and telling compelling stories with real characters that people will listen to and say, yeah, that feels like life, or that is life. Na tym polega twoja praca, na pogłębianiu tematów, poszerzaniu pola widzenia, napisaniu wciągających opowiadań i wkładanie ich w historię prawdziwych narratorów, by odbiorca słuchał i myślał, tak, to prawda, takie jest życie. I teraz, gdy słuchamy tych nagrań chowanych za kredensem przez tyle lat, one idealnie pasują do tych słów i do całej jego twórczości. Ciekawe i zdumiewające. 7 pełnospektaklowych płyt. Patrzę na zapis rozmowy z Bruce'em Springsteenem. Wiem, że obiecałem Państwu odnaleźć wszystkie jego wypowiedzi, ale na razie błądzę troszkę i nie mogę ich odszukać po prostu. To 1997 rok, sporo czasu upłynęło od tamtych dni, ale znalazłem taką, nie pamiętałem o tej linijce. On zapytał, ciekawy człowiek, czy ty jako prezenter możesz sam wybierać płyty? Gdy powiedziałem, że tak, to mówi, to cudownie, bo w Ameryce nie ma to już miejsca. Wszystko jest zaprogramowane, nawet w publicznym radiu. Kiedyś prezenter mógł zobaczyć koncert artysty, wrócić do studia jeszcze tego samego wieczora, zagrać jego płytę. To dawało młodym ludziom, nowym grupom niezwykłą szansę. Będę szukać i znajdę, obiecuję. A teraz, no, patrzę na zegar. 13:30. Te nuty znamy na pamięć. Niektóre odrobinę mniej, ale przypomnieć warto. Starzeje ta muzyka. 25 lat mija od wydania tego dwupłytowego albumu. Były dwa koncerty. Jimmy Page i zespół The Black Crowes. Przed chwilką Out on the Tiles i Whole Lotta Love. To amfiteatrze greckim w Los Angeles, Griffith Park. 6000 osób mieści ten amfiteatr, 2 koncerty, 12000 mogło być w środku. Czy wracamy do Majka i jego mechaników? O, z przyjemnością. You Zgadzam się z Państwem. To fantastyczny wakacyjny przebój, jeśli nie pada deszcz. A jeśli pada, no to mamy Quincy'ego Jonesa. There's no sun up in that sky, stormy weather. Since my gal and me, we ain't together. Keeps raining all the time. Well, life is bad. Stormy weather, I just can't seem to get my own self together. Keeps raining all the time. All the time. I'm weary. She went away. The blues came in and they met me. If she stays away, that old rocking chair's gonna get me. All I do is pray. The good Lord's gonna let me walk in that sun once more. Well, I can't go on. Seems like everything I had is gone. Stormy weather, I just can't seem to get my shit together. Keeps raining. Jones, jego orkiestra i no właśnie Phil Collins, niezapowiedziany. No, takich solistów mieć w zwykłej orkiestrze? No niezwykłej. 1996 roku, festiwal w Montreux. Czy na tych archiwalnych nagraniach coś ujawni się z lat ostatnich zespołu Genesis? Są dwa utwory, których nigdy nie słyszeliśmy, no ale trzeba będzie po prostu poczekać. W sprawie Raya Wilsona za chwilę, a ja tylko się pokłonię. Elżbieta Malinowska, Dariusz Pieruk, Piotr Kaczkowski, dziękujemy za dziś. Do przyszłej soboty. Jesteśmy pod adresem radiowym Sobotnia, Tonacja Trójki. Polskie Radio, program trzeci. Dziękujemy. Up here on a rainy day, I swore last time that I would stay away. I came down here to talk to you. I said this time I might get through. I heard her speak, but all the words were dead. We talked all night and left it all unsaid. So we agreed to disagree. At least we got a memory. Whatever's written in your heart, that's all that matters. You'll find a way to say it all someday. That's all that matters. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Night and day, night and day. You got your secrets and I got mine. We played this game now for a long, long time. You don't lean on anyone. Never had no place to run. You never wanted me to get too close. We love and hate the ones we need the most. I try to find a way to you. One thing I could say to you. That's all that matters. You'll find a way to say it all someday. Yeah. Whatever's written in your heart, that's all that matters. Set my sights too high. You take the easy way and still get by. I know there ain't no special way. We all get there anyway. I heard her speak, but all the words were dead. We talked all night and left it all unsaid. So we agreed to disagree. At least we got a memory. Whatever's written in your heart, that's all that matters. You'll find a way to say it all someday. Yeah. Whatever's written in your heart, that's all that matters. Yeah, yeah.